Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Marian, a ty wiesz, jak ja się cieszę, że mamusia sobie kupiła tę nową energooszczędną pralkę? W Media Expert 300 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje troje Polaków po wypadku drogowym w Egipcie. Wśród nich jest wieloletnia radna łódzkiego sejmiku wojewódzkiego. Podczas matur były kolejne doniesienia o bombach w szkołach, ale tym razem dyrektorzy i policja byli na to gotowi. Niektórych placówek nie przeszukiwano. To nie jest dzień zwycięstwa. Tak o 8 maja, rocznicy zakończenia II wojny światowej, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów. Nie żyje wieloletnia radna sejmiku województwa łódzkiego Ilona Rafalska. Kobieta jest wśród trójki Polaków, którzy zginęli w wypadku drogowym w Egipcie. Służba konsularna jest w kontakcie z władzami miejscowymi i oczywiście zbieramy wszystkie informacje, czekamy również na informacje dotyczące tychże osób. Mówiła rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. W wypadku zginęła także siostra radnej i jej przyjaciel. Są kolejne maile o bombach w szkołach, ale służby były na to przygotowane. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać język angielski. Właśnie teraz kończą. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że do niektórych szkół dotarły informacje o podłożonych ładunkach wybuchowych, tak samo jak w poniedziałek i wtorek. Wczoraj jednak dyrektorzy zaplombowali wejścia i okna, a w nocy przed placówkami pojawili się policjanci i żandarmeria. Kiedy nie było żadnych naruszeń, policja potwierdzała, że wokół szkoły nic się nie działo, to nie żądano przeszukania placówki, bo wiadomo, że te wszystkie informacje są nieprawdziwe, powiedział szef CKE Marcin Smolik. Zaznaczył jednak, że niektórzy dyrektorzy mimo wszystko poprosili o sprawdzenie szkoły. Przejechanie przez samochód było przyczyną śmierci 23-letniego motocyklisty. Zginął podczas policyjnego pościgu pod Dobrym Miastem na Warmii i Mazurach. Policjanci w nieoznakowanym radiowozie próbowali zatrzymać motocyklistę do kontroli, ale ten zaczął uciekać. Gdy radiowóz go wyprzedził, mężczyzna zjechał na boczną drogę. Po około 250 metrach motocykl się przewrócił. 23-letni motocyklista zginął na miejscu. Jedna z wersji śledztwa zakłada, że to radiowóz przejechał motocyklistę. W sprawie prowadzone jest śledztwo z dwóch artykułów kodeksu karnego, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny. Powodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jak i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji. A do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia. Aresztowano 39-latka Zerawicza w Wielkopolsce, który uwodził kobiety, a później wyłudzał od nich pieniądze. Mężczyzna podawał się za biznesmena, kardiologa, policjanta albo agenta ABW. W końcu do prawdziwych mundurowych zgłosiła się 46-latka, która poznała 39-latka na jednym z portali randkowych, a później pożyczyła mu 5 000 zł. Kiedy zażądała zwrotu, mężczyzna zaczął jej grozić. Policjanci ustalili, że wśród oszukanych kobieta jest 32-latka spod Wrocławia jest kobieta, którą oszust naciągnął na 50 000 zł, a także 39-latka z powiatu głogowskiego, która straciła przez niego 39 000 zł. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Wcześniej był już karany za oszustwa, spędził ponad 2 lata za kratkami. W kalendarzu 8 maja rocznica zakończenia II wojny światowej. Dla Polski to nie jest dzień zwycięstwa. Tak mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk w rozmowie z naszym reporterem Witoldem Banachem. W południe na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odczytany zostanie apel pamięci. Ta uroczystość to hołd dla poległych polskich żołnierzy, a 8 maja nie jest okazją do świętowania, mówi Jan Józef Kasprzyk. Ten dzień jest dla nas dniem gorzkim, bo niestety decyzją narzuconą nam przez mocarstwa weszliśmy po 1945 roku w okres dominacji komunistycznej. Będziemy przypominać przy grobie nieznanego żołnierza, że dla nas walka nie skończyła się w 1945 roku. Jan Józef Kasprzyk przypomina, że Polska poniosła ogromne straty w wyniku działań wojennych. To była konsekwencja tego, że Polska i Polacy nigdy nie podjęli kolaboracji z Niemcami i straty były ogromne. 6 milionów obywateli polskich zostało zamordowanych, straciło życie. Przestała istnieć Warszawa. Rozgrabione zostały polskie dobra kultury. Polska w wyniku decyzji mocarstw musiała też oddać Sowietom ogromną część swoich wschodnich terenów. Witold Banach, Polskie Radio.

nervous throat clicks and my spirit swims right to the hook. You go quiet and leave me in the wake of a terrifying look. What are we going through? You and me, what is it you want me to be learning? We're always arguing about the same things. Days of brutalism and hairpin turns. Nasza piosenka dnia National i Hairspin Turns. Piszą Państwo listy w sprawie Lenego Krawica. Muzykę Lenego pokochałam 20 lat temu i tak z nią zaraziłam mojego męża, że na pierwszy taniec na naszym ślubie wybraliśmy piosenkę Lenego I Belong to You. Pozdrawiam mojego męża Krzysia, z którym jadę dziś na nasz trzeci wspólny koncert Lenego, oraz moją przyjaciółkę Izę ze Starogardu Gdańskiego, która bardzo chciała pojechać na koncert, ale niestety nie można. Nie może, za to od rana słucha Trójki. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, pani Janiu, i zapraszamy na dzisiejszy koncert. No to niech zaśpiewa nam pięknie i zagra Lenny Krawic. There were times I wasn't even there. Naprawdę ten Ren to pisze bardzo ładne melodie i co tu dużo mówić, przyjemnie się tego słucha. Czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Teraz artysta, który bardzo rzadko się pojawia na antenie Trójki, w moich audycjach również, ale czas chyba to zmienić. Graham Parker. Bardzo ciekawy czas w historii muzyki, rok 1976, Graham Parker i The Rumours. Howlin' Wind to ich album pierwszy, który chyba wspólnie wydali. To weterani tak zwanego pub rocka, który królował w pierwszej połowie lat 70. w niewielkich klubach Wielkiej Brytanii, który dał początek czemuś, co niektórzy nazywają punk rockiem marynarkowym. Graham Parker i jego koledzy Brinsley Schwartz przede wszystkim, który grał na instrumentach klawiszowych, gitarze i na saksofonie. To był szef jakby muzyczny zespołu The Rumours. To zresztą nazwa została wzięta od płyty Rumours zespołu Fleetwood Mac. Jeżeli Państwo mają pytania, to bardzo proszę w różnych sprawach. czarny@polskieradio.pl. Aha, tutaj jeszcze w sprawie Lenego Krawica. Ja właśnie szykuję się do wyjazdu na koncert Lenego. To będzie mój chyba już 6. koncert. Byłam na wszystkich, które Leny zagrał w Polsce. Ubóstwiam go od 1991, tak więc to bardzo długa miłość i nic nie wskazuje na to, że zamierza wygasnąć. Dziękuję za utwory Lenego w dzisiejszej audycji. Tworzą przemiłą atmosferę przed koncertem. Dominika. Pani Dominiko, zazdroszczę Pani, że pani może być na tym koncercie. 25 minut po 11.

A jeśli jest to już nauk lub jeśli z różnych powodów muzyki możemy słuchać tylko i wyłącznie właśnie na słuchawkach, to warto przy zakupie wziąć pod uwagę kilka wskazówek udzielonych dziś przez Agima. Michał Margański, Nauka Słuchania. Ponieważ publicznie na ten temat się niedawno wypowiadałem, to ja mam kilka par słuchawek do różnych rzeczy, ale staram się słuchać przede wszystkim muzyki z tak zwanych głośników albo też na koncertach. 11:32 minuty. Teraz będzie można sobie po prostu włączyć głośno radio i posłuchać zespołu U2. Zespół YouTube. Piszą Państwo również w sprawie koncertu Chórem za Europą, gdzie można posłuchać, na stronach Polskiego Radia. Proszę wejść na stronę polskieradio.pl i tam w wyszukiwarce wpisać Chórem za Europą. Piosenki z listy przebojów w nowych aranżacjach albo inną frazę i wtedy wyszukiwarka nasza ta wewnętrzna wyszuka odpowiedni artykuł i tam będzie link do tego koncertu. 23 minuty do południa. Thank you.

Ethan Lee Jackson z gościnnym udziałem Roda Stewarta. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Michał Jakubik i Hirek Wrona pięknie dziękują za uwagę. To była audycja do południa. Na zakończenie Joy Crooks. Peace, love and soul. In Brixton, then to my exes to see if I missed him. Contemplating the waste man I'm dating, and should I cut it out? 'Cause I'm coming to terms with my alter ego. Pack my pride and shelve my libido. Stop my searching, it's me that I'm hurting, and there's no room for doubt. I promised myself I'd keep from his help. Don't need. Just 'cause I'm afraid of loving don't mean I don't want to love him. Run in circles with no shame. Running through East Street with emotional baggage. Ask the man if he give me a hand, please. Holds it up and says, where is this weight from? Told him it's years of accepting a cheap love. Little did I know he was a veteran. Little did I know he'd find my hand again. Chasing up the south with some cherry wine. It's looking like there's something in the air tonight. I promised myself I'd keep from his help. Just 'cause I'm afraid of loving don't mean I don't want to love him. Run in circles with no shame, with no shame, with no shame. But always coming home to nothing. Just 'cause I'm afraid of love. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Szubienica w Wilnie. Hetman Szymon Kossakowski, przewidując rychły wybuch powstania, może nawet poinformowany o nim przez swoich oficerów, powrócił pośpiesznie do Wilna w nocy z 21 na 22 kwietnia. Anegdota, niekoniecznie prawdziwa, mówi, że kiedy przejeżdżał przez Zielony Most, jego koń potknął się i jeździec, spadając, boleśnie się potłukł. Nie wpadł jednak do wilii, a gdy jego adiutanci postawili go na nogi, miał roześmiać się i powiedzieć: co ma wisieć, nie utonie. Inna wersja tej anegdoty, zapisana przez rosyjskiego generała Engelharda, umieszcza to wydarzenie w trochę innej porze roku. Wedle tej wersji hetman w ostatniej podróży swojej do Wilna przejeżdżał przez jakąś niewielką rzeczkę i wpadł do wody, kiedy pod jego koniem załamał się cienki lód. Stąd, twierdził Engelhard, położono mu napis na szubienicy: co ma wisieć, nie utonie. Ta druga wersja jest mało prawdopodobna, bowiem o napisie na szubienicy nie wspomina żadne inne źródło, a wydarzenie miało miejsce w końcu kwietnia, kiedy rzeki raczej nie były już zamarznięte. Powróciwszy do Wilna, Kossakowski udał się do generała Nikołaja Arseniewa, dowodzącego stacjonującymi na Litwie wojskami rosyjskimi, pragnąc go nakłonić do wycofania się z miasta. Uważał bowiem, że Wilna nie da się obronić, a Rosjanie będą mogli skutecznie walczyć z insurgentami tylko wówczas, gdy skoncentrują swoje oddziały w obozie poza miastem. Gdyby Arseniew posłuchał roztropnej rady hetmana, wydarzenia potoczyłyby się może inaczej. I Kossakowski swoim trochę fikcyjnym hetmańskim tytułem prawdopodobnie cieszyłby się jeszcze przez wiele lat. Tytuł był trochę fikcyjny, bowiem Kossakowski otrzymał go od samego siebie. Mianował się hetmanem polnym litewskim w czerwcu 1792 roku, kiedy do Wilna weszły wojska rosyjskie oraz wspomagające je wojska Konfederacji Targowickiej. Byli też tacy, którzy twierdzili, że tytuł hetmana polnego litewskiego został nadany Kossakowskiemu rozkazem generała Michaiła Kreczetnikowa, pod którego dowództwem znajdowała się wówczas, to znaczy w czerwcu 1792 roku, wkraczająca na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej armia rosyjska. Za wersją pierwszą tytuł nadał sobie sam Kossakowski, opowiadał się w pamiętnikach czasów moich Julian Ursyn-Niemcewicz. Za wersją drugą tytuł był z nadania Kreczetnikowa, czyli faktycznie z nadania carycy Katarzyny, Michał Kleofas Ogiński w swoich pamiętnikach o Polsce i Polakach. Wszystko jedno. Gdy Arseniew, uznawszy, że żadnej insurekcji nie będzie, zlekceważył roztropne ostrzeżenia hetmana i poszedł spać, Kossakowskiemu nie pozostało też nic innego, jak pójść spać. Gdy się zaś obaj obudzili, było już po wszystkim. Insurekcja rozpoczęła się w nocy z 22 na 23 kwietnia. Oddziały polskie, które spiskowcy zdołali przekonać do swego pomysłu, nie napotkały w Wilnie niemal żadnego oporu. Arseniew, który mieszkał w pałacu Paca przy ulicy Wielkiej, obudził się ze związanymi nogami. Także jego oficerów zdołano związać, zanim cokolwiek wykonali. Co do hetmana Kossakowskiego, to znane jest kilka trochę różniących się między sobą opowieści o jego aresztowaniu. Jedno nie ulega wątpliwości. Kossakowski, spośród wszystkich, którzy zostali powieszeni przez insurekcję 1794 roku, był jedynym, który próbował się bronić. Inni, ci powieszeni później w Warszawie, błagali o litość i całowali nogi wieszających. Samozwańczy hetman, zaskoczony przez powstańców w łóżku, wyciągnął spod poduszki pistolet. Czy dlatego, że był z natury człowiekiem odważnym, czy dlatego, że nie miał żadnych złudzeń i wiedział, co go czeka, jeśli da się związać, tego nie rozstrzygniemy. Nie ma zresztą powodu, żeby to rozstrzygać. Działo to się w domu Millera przy ulicy Niemieckiej. Jedna z opowieści mówi, że Kossakowski, usłyszawszy strzelaninę i krzyki na ulicy, rozkazał swojej straży przybocznej bronić domu, a sam z pistoletem w ręku wydostał się tylnymi schodami na strych i tam schował się za kominem. Kiedy zaś na strychu pojawili się czterej oficerowie, którzy przyszli go aresztować i wezwali go, żeby się poddał, zaczął strzelać do nich zza komina. Generał Engelhardt twierdził nawet w swoich pamiętnikach, że hetman został obezwładniony po rozpaczliwej obronie, że strzelał, póki starczyło mu nabitej broni i że kilku napastników zabił lub ranił. Ale to może przesada. Wedle innej opowieści Kossakowskiemu nie udało się wydostać na strych i czterej oficerowie Jasińskiego, znane są ich nazwiska, Michałowski, Achmatowicz, Gawlasiński, Kleczkowski, otoczyli go na tylnych schodach domu Millera. Gdy hetman nazwał ich buntownikami czy rebeliantami, jeden z nich, był to Michałowski, znieważył go w jakiś nieznany sposób. Prawdopodobnie napluł mu w twarz lub uderzył go w głowę kolbą pistoletu. Jeszcze inną wersję aresztowania przedstawiła warszawska Gazeta Powstania Polski w numerze z 8 maja. Hetman Kossakowski, czytamy tam, od warty własnej, jak równie od całego wojska nienawidziany, broniony nie był. Lecz gdy oficerowie przyszli brać go z łóżka w areszt, adiutant jego, Rudziński, jeden tylko za obroną hetmana, do pistoletu porywający się, w łeb strzelony. Hetman zaś wzięty w areszt i do cekauzu zaprowadzony. Co stało się z owym adiutantem? Czy przeżył, czy nie? Tego nie wiadomo. Obezwładnionemu Kossakowskiemu związano ręce na plecach, założono mu na szyję konopny postronek i tak jak stał, w żółtym, nankinowym szlafroku i w rannych pantoflach, powleczono go na postronku przez niemiecką, wielką i zamkową do arsenału. Jak w Warszawie nazywany był on Zeckhausem i znajdował się za bramą zamkową. W Zeckhausie, gdzie uwięziono także Arseniewa i kilku wyższych oficerów rosyjskich, Kossakowski spędził 2 dni. Innych oficerów i żołnierzy rosyjskich trzymano w kościele świętego Kazimierza przy ulicy Ostrobramskiej. Uprzednio, na wszelki wypadek, wyniesiono jednak stamtąd najświętszy sakrament. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy.